طالبان چې ګپ کوي وای څوک نسته په دې ځکه چې نشته آبادی بل کوشي نشته دغه موز داس دشتونه سي دي کنه په دغه باندې په خوا د ریګ دا غچي ویګ دغه چې تسری ورته وایسته چورته وایست دا د ریګ تا جګي جګي غچ شانت ته چوي یا سری ورته وایست مش پیزي ورته وای مونږ د ریګ کیزا بول کنه ولله عربي کې نو وای چې جبل الرم لیک تیم بلوم نه درلو ځان نو پکې چی جبل الرم لیک ویا احقاف فخبل حقف حقف يخبل نوم نکن و په دا ځکه دی غټ غټ پیزي په دغه علاقه کې د دوی آبادی وکن دا احقاف اغه قوم عادی دا صرف ته اغه علاقه په نامه یاد کړن نور یو وکسن نه پیښته په ول شوس چې نه نه سو پیښه کنه هغه ځل وکسن زده نور یو نه پیښته صرف څه جوز دا علاقه په نامه یاد کړی دا احقاف نه دی دا پلانې علاقه وکن ول په دغه ځای باندې دا قوم عاد حضرت یهود علی السلام راغی دعوت یو ورکې دی بیا ورتلته وای دی چا په کمره غلې دوریه دوریه کړ ول خدای چې بیا لاخه وری چې راپورته کړل ول ته مو چې دی رااله وری از رااله رااله الکه در منډه کواله لبا بند منډه کاله در منډه ک بیا بل چر واخ دی ول ول داغه د ممترونه ممترونه چې ډول بس ټوکی ول دا یو بوت مندونه بنووس ګورې څنګه به ته دی خدای خیال ته خدای رحمت را روان هغه یو قسم ډوډی تر لاندې شولې هغه زهرلا هغه د خدای د عذاب بدترین با تر لاندې شو سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فتل قوم سرعا كانه معجاز نخل خاويه كان ولداسمه تسكرك ولدا رنجام يسس دي خوال خوشالي كول ووريزر على ووريزر ووريزر اذ انذر قومه شيخ بالقوم تي تبليغ وكي داك تشيري بالاحقاف احقاف وبيجني لا في زين ويدا برو انا شات غروش غرو في زين لي زو جو نستريا ما جاب غرب زی لذی وای کنه سرونه شو ری کنه چا ده بلا نه دی هو سره ما زی عادت سو دی زی تلاوت کوم دی سرونه شو شهر څور دوی وو کړه بل اقاف نو چمانه دا دغه د چی نریک فیز ول دریک فیز او کی هغه فیز او په ځای کې نو وخت خلک نه سره من بین یې دی نور نزور نور تیر سی دی نزور جمع ده چات د نذیر ته نور پیغمبران راغلی د تل مخاو د دورس چې پیغام راوړی چې کوم ته ول ول الله تعبدوا الا اله ان يخاب عليكم عذاب يوم عظيم لا اغلو یورسی عذاب بر باندې ویریش قال وجئتنا ولا تبي ادي راغی چې موږ وشه پکې کړ د خپل بلارو نکد لاري سم چپکه دا شو نه شته اته ول خپل بلارو نکد لات اف خو چا دا وای د چپکې ده ته وای ولشات درغله مشتلی تعفی کنا انا الیاتنا شته مروش چپکه ده فلارو دني کدلاری چنګویز دي چې بیا دل راځ فاتنا بما تعيدنا والراد وادي چې ته وس مشت په بیره یې غرا فاتنا بما را ته چې مشت دم کې راکې ان كنت من الصادقين کترشتنه پیغمبر قال انما العلم عند الله ولزقتن سرت الشباب يا بل سواد علم خد خدای بلاش کړي ها وبلغكم ما ارسلت به سخو تاسو ته هغه تبلیغات کوم چې ماته کوم پیغام الله خلاص را کړی لکن یراکم چې تاسو ګورم اندازه چې تر تلګو بولم تاسو یو قوم څنګه قوم چې بیر خو په جایر قوم یاس اخر به تباہی سب بنیاد کړی بيدس څوک منی می الله زکو دستای بلا وا څنګه ټکو ټکو د افغانستان اسلامي امارات بس خوب لاړې سمعين يا څوک نو ویده کوم شخص چې یو په کوم استودیو لا ما دم د سدي باد مې خو ملدانی خوب راځي فلما راو چې ولید العارضن یعنی اوریزه ولید دا شي عارضن معنا عارضن خو څه تعرض ته وای تعرض کوم له دغه ځای یعنی دا شي مختب مخامخ را روانه مستقبل اودیتهم پکه وقابانی مخنی ولی د دوی د مندو د شیلو کن او دی جمع د شاله وادی ولع د پر شیلو سپرو د سارا زمیندارن خلک پیری ساخت خوند بلش خوند په واک لا د تنا کما خوته زوی و وګور علا هر څه سو تنا کن ها د لا ول د شی ای کده فلانی په بندوار لا کن که د تیات خرای ک او که د دی پر بندور غلی او بیا د چک خوند په واک ول پر علا لمند کسو یم واخ علا لا لا لا او په بندي مشغاری کرتا پندی که کن دی خورا خوشحالی کون مشغاری بیجن ها پس هنیز که چا بلاش موشی بیجن نی موشی بلا لطوکی غاریم که بیا چې کله غاری بندې نه کې چې اوبه راشي خو تربوزي بیا خو بند ماتې نو هغه وختي ور بنده کې زوی ده مشغاری بندې کال وریز ده وایي مستقبل اولیتی ولی مخه کړی و دا وریز روانو د دوی د مندو خوات مندونه مندونه پښتو کې څور دوی مانده یو خلوړی لوړه نه څوک مندونه یو شیلې شیلې نه مانده قالوا هذا دغه د وریز رااله ولکمه وریز ممترونه ولداش بوس په باران پراوت بل هو مستاج الله وینن وریز باران نو دا چشو دا او شادی دیره تلواره که ولی آغا عذابوش بدیر تلواره گوشتن بل هو مستاجل تنبیه دا آغا عذابوش دی دیره تلواره کری وربان ریحن فی عذاب علیم یو دا سبادوش بغیف دیر در دمن عذاب تو دم میرو کل شی یو شی پرینش گرد دی سر چپورم تبایه که برباده دا دا سباد نو چشه کوئی تدمیره کوئی کن تبایه جوڑه وی فاسبحوا لا يرى فاسفسارو لا يرى الا مساكنهم بخير دا کورو مورو چې وداناوه په دا پورا علاقې باندې داسې چپ په چپای وکن شیلانو یو شی پات اوس سر خلاص اته کې در معلوم داس لا يرى الا مساكن بغیر د تور دیوالو پر دې علاقو باندې شیلانو دا الله غضب دی ولوس به کول ابل سیولې وس وزه چې وس بعد تا ته لاس تر نوړي الله اکبر کذالک نزل ولا دغه دی ویل دی ول هو دا ګرد مجرمان مل بیا دغه شپه سزا رسول کذالک نزل قوم المجرمين ول مش تلوار دا ول وتر یې څو زمې ته وتر یې شکن رسول و ما دا چیر د شیطان ویني دغه یې ځکن شیطان ویني دغه نه دی ډیر بدمشي کړی ولقد مكناهم في ما مكناكم في قریش ته الله وای چې موږ هغه په داسې مونګلو کې ممزوکي وسول شي باغ کې تاسې نه است وسول تي کمزورې قوم یې است ولقد مكناهم هغه موږ وسول یو قدرت مور کړی په مزکه کې دونه قدرت چې ام مكناكم فيه چې هغه موږ تاسې ته في ما ام مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا دې ته موږ سترګې ور کړې وې سترګې مور کړې وې غو ژوند مور کړې وې زړونه مور کړې یان ته هغه ډېر په هانم ماهرین هم لیکن فما اغنانهم سمعهم نئی عقل پا درسو نئی غجون پا درسو نئی زرون پا درسو یو شئی همز مرد عذاب مخ ونی والا تو دی پوهی و دانی اغد دانش ونی والا یا مهارات یا مخ ونی والا یا دگری مگری سرا دوله ایس کانو یا جهدون ولی زکش دیت انکار کوئی پا آیات اللہ و حاق بیهم وقع بیهم شاو خواه گیره ولگ ولی پتی پور ما کانو بیهی استازی اون اغش دی پرچا کول پر اللہ بانی سخندون ولی ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون دغش وي قريش توي ولو لا شاو قاد اي وغوري دلت سكي سي سي سي ديكن ول شاد از مو شاو قاد ول وقت تلاي دلت سي شاو قاد سي سي سي يتسكل ملي مسراوار كدي تي وغر زي دي شاو قاد ول شير ول داستاي فد الله ار كرجي دا قوم لوتم دي دا شعيب ام پدغه خوادي ادم پدغه خوادي سمود ام پدغه خوادي داستاشو دو شام تر مابين دي دغه علاقي ول هو يصيب رت واحد ولقد اهلكنا ما حولكم على كل ديمش بشك اكم ما حولكم من القرى تا شاوخه كل شاوخه كل بتوك شي وركس كم كلي وديچاو دا وكيف يا خدا شوي بو دا توك صدوم مو دا بل ودا قمد القرى ودا بل ودا قرت نتي دخ ما حولكم من القرى وشربنا الايات اخبار بعد ذكر شي زك خداي وزي باواله جغيجي كن حوالا ورکی کنه ما حولکو میل القرآن کرد فقو آقای گرد نم پا نم راو شوی ده شعیب قوم دیگل پا دالار دی در چا قوم دیلر در شعیب قوم بل پا دالار دی در عاد والا در سمودیان دلت دی دی در بل چوک دیلن در عادیان دلت دی سمودیان دلت دی در سمود در صدوم والا پا در خوابان دی در گردم زکی در شعیب خوان یا شعیب والا در خواد دی آئی کئی مهی کنه در ولدغه دي ادليونو دا والا ورکړل ولدغه شاوخه وصرفنا الايات رنگارنګ موږ خپل اتلایل ورته بیان کړ احکام ورته راونی زه د دې لپاره چې دی بڅو رجوع دین کول هو والینو نصرت نو کې ولادت دی خدایان څه څه موږ راونی ول ولدغه ورکس فلولا نصرهم الذين كاش يغ نصرت يكړه وینو ولیا نو کې چانو کې الذين اتخذوا من دون الله اولياء من دون الله شدي دا الله نه ما سيوي پچی شي ګرځولي او الهاتن خدایان یې ګرځولی وو د چی د پاره قربانن د پاره د نږدېکات د یو لوی مرتبه وو خدای وو یاره قربانن معنا د یو لوی مرتبه وو د عزت لپاره خدایان ګرځولی وو د قربانن ورسته کوي الیاتن یو مخکې کوي بل غلو نه ورکس وذالک افکوهم دغه ته دروغ دی او مان کان یفترون همیشه دوی دغه تر ادا چې دا کم اچ دی به تړل دا د دروغ دی د افتراوی دی چې به کول لیکن ولشه ول شرفنا الی ول داکسه ابیات ول ګورو دا ستاره نه منی جنیات چې دون په طبیعت کې یو شو قوم دی هغه لا دا شی و منی لیکن دا ثابت بختانی نه منی ول چی شو ول ګور پیرانان نو ول چی پیرانان له اسلام راوړ ول نه بری ول ول اشره څنګه را نو قران شي دا زلې دی خو بندبست وسو دروازه عمر وزو بهسته سر خلاص دا غت شیطانان خو ډیره قبلی دي دا شیطانان به ډیره قبلی دي دا غت سرکښین سی لوی جرګه یو چیر دا څه چل دا غشانې ګرځدار داس مړلار وځي پات ولار باندې سودو شنه پښتې په خو عمر دې شم لاړو اته مې والا اول پیدا کې بیا به کاهن ته ور کې کن زما جون کوله مولا پیدا کې ته دې غم پیدا کې ته یو عزت مې عزت وو کنه اوس چی شنه یا دردار باندې مجد په نوري ورو دي خدای مزایل چرواته وني شو لنتش نوې مزایل پیدا سي دي ولاک خطا کی جوړی کړ خا چې بدا کو نه چې ولګي دا باندې ډېر بلوي جرګه او خرج تخ یو کس ده په لګي اخیری نتیجه دا راو استله او کس ده سي ده یو لوی عظیمه حادثه په مزګ کې پیښیږي لہذا لدغه وي څخه انتظام الله دا وکي چې موږ د هغه حادثه په باب کې نا خبره ساتل غواړي چې موږ په خبر نه شو ما خلک غټک سپیشي ولاشه تی ولاسي د سوکي وفتونو تشکیل کې په دامزه کې پر مخ باندې څوک په دریابو څوک پر وچو څوک په زملو څوک په غرو دی ولاسي کټ د دنیا جایزه واخی کړ دا غي ابلیس هم تجویز ورکړي کړ ول جایزه واخی د علامات او د قرائنو په صدر معلومه شي چې په مزه کې څه کیږي یو څه به خامخا دلته قرائن موجودي کالته نه کیږي نو ولا دې کار واه اباس وفتونو تشکیل شو څوک پر یو خوارواني څوک په بل خوارواني څوک په بل خوارواني یو ورځ پیغمبر علیه السلام په مکه کې هغه څوک له نخله ځای وای څوک کم ځای وای څوک سال ځای وخت مونږ وای څوک د ماخستان مونږ وای روایت کې څه اختلاف دي کله پیغمبر علیه السلام مونږ وای مونږ ورکاو صحابه په سیولار دي له سهار یاد ماخستان مونږ دی دی تیرېدل د اواز په غوږو کې راغی اور دا غیر کوي خو زما ذات ایران چې دا جنیات لا دون سر خلاص چې قران ته سره غوښ نس لیکن دا علی حدیث بیا څه وای شانت امام شروع دې ته دغه هم شروع وای دا غیر کله هغه امام شروع دې غم شروع ته دا جنیات او عقل لا بد کې نس هغه ورته لیان شو او وای ولتاخ بعيني هبره غنداز غيش هغه اصول د توحید دي هغه اصول د رسالت دي چې د تورات تورات هم د دنیا مشهور کتابو په غوښنه چا ویلم درلو جدي اته ویلم درلو په پپې در دي ملایان په څه کوسه د سبقات وایي ولته نه شي نو څه خیال دي کنه د روایت دین ترجمه کوي هو دي بیا دي چې دیم راځي یار سبقات بساعات پپېدل ول بیا ايني هي هو بو کټ مټ پراغا انداز دی دغه اصول دی دغه توحید دی دغه رغ دی دغه انداز دی د خدای شته خدای کی تاسو کې بس یقین وسو چې د مزکی پر مخ باندې نوې نبی راغلی دی د لته غیبانه کلمه پر ویل رسول الله نه دی راغلی کړ دا دی بیرته ولا چې مونږ خلاصو بیرته ولا رپورت یې وړه ابلیس خو غوښتي و بیا چې راځي چې رپورت چې شته کړ چې دوی کته راړو دوی ورته ودري تقریر ورته وکړي ولا اله الا الله محمد رسول الله کن مول مشغوله نو نبی راغلی کلمه دوی نه ده ویلي ځکه خو زه نه ځم چې دا تقریر د ایمان ښکارا کې دی ایمان راوړی چې موږ یو ایمان راوړی دا کتاب دا کتاب د الله کلام وکړه بس لو تقریر د خپل قوم ته کوي وای وځي وختي لا قوم برابرې چین کار مکووي د دې پټکر ما ورځي دا به تباسي دا به برباد شي دا خدای نسوي ماتولې دا خدای جوړور دی دا ولکه دغه مخونه سي دا مخانه خرابي ولکه په مزګ کې د شپې ټیټ پیدا کې اسمانو دروازه خواشره باندې تړلې ده و څه درته وایم چې څوک یې کوي ایمان راوړي بس ډیر مسلمانان سي چې خدای له دې جمالي تاو دا نور بیا لوی وختو بیا رسول الله راغی بیا ایمان راوړي فجواره تقریبا دانیر واقعیت راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوی لولاړي د شپې کټ براغلی دونه دنیا براغلی و دی بل ته ور لیواج د شپې بورو ته حضرت عبد الله بن مسعود یې سلیر کښنه وای لیکه فراوک شو داسې شو نه وزکم دا به ولاړ هلته به تقریر ورته شروع کړي دی وکړ راغلي خو رانه ولا ته وجب چنګوټي به وي وجب چوټي به وي څنګه دې به موږ ځان تقریر ورته کوي بیا یې سفارش ورته کوي دا ستاسو دا ستاسو مت خو ما جب شي ان ولول ول په دا ډک م ډک من مې څه خار وشه ماشه پر براولي ځکن هغه مشخرو دی کراله نشتنګا پر وي هغه دواره قسمه لکارو بس یا رسول الله مت ول ول په دا ډک م ډک من جمع کول کړه نشتنګا ما وای کړه دا زمش خوراک دي کړه په پچه مو وای ولا اولا ایمان راوړی داس موږ داس اولا نه راوړی هغه یو ورځ باوړی د ایمان نه راوړی داس تا غدار حضور ته ولای نه راوړی ول دا در یاد کوله قد رحمت نه صرفنا الیک نفر من الجن چ مشت مخول راوړ یان دا تدبیر الله وای دا ما وکړ ته د مقام راوړ الف کما بای خاخه اسی دا ته پر منځه ولای دی مرا وس په در لاس می فنیر فر دغه لار برابر دی چیراله غژولې وای وای دی ایمان راوړی منډ من الجن يستمعون القران وجني ولي فلما حذروه شكل القران ترى نجديس قالوا سيرتول لا انت تخم في اشاره در سوق تشما وكر شب شب فلما قضي القران مجيد خلاص ولا الى قومهم منذرين ما كل القوم تبير توافس او فداسي حال كي شي بيغل تاويرول لبدو بيرولات القران بخود اي سر ودلي شي بده شرك مزمت يكاو دچا شرك مزمت يكاو دش ول رجمول شي شرك ونك هل تول دا شي قران مول والي دي قدا داس درون جغيو دا ناري جوړ کړی دا شرط په خلاف قالو يا قومنا ان سمعنا يعني كتابا انزل من بعد موسى چې په کتاب نازل شوی دي چانه ورس موسى غوړي خو مشهور کتاب دا غواله ور هغه څنګه کتاب مصدق لما بين يديه يهدي للحق چې دا غ تصديق يم کا او دا مخکني کتابو يهدي للحق ولا طريق مستقيم بالکل صراط مستقيم ته دعوه ور کول دعوت نو څوک ولیا قومنا از مش قومه جی بوده یالله دا الله دغه دای چې کله تاسو راغی بیا و منې کن و امنو به یغفر لكم من ذنوبکم الله واستې ګنا به تر بوبخش و یجرکم من عذاب الیم فنا بدل کی دا الله بیا لیمس و ما لا یجب دای الله دا الله دغه دای قبول نک یند الله دا دای دا وینایا نو منل نو بیا به راغ فليس بموجز في الارض لكن دای هغه خدای پاته کول نه سی په ځکه کی د څلور کونج کې دم ځکه د خدای خلاص دی نس وليس له من دنيا اولياء ادلانا ما سوى بالسوق بهم نلري متصرف يودا يودافع اولئك في ضلال مبين دغه حکم رهيب کشکاره اولم يرون الله الذي خلق السماوات والارض واخيهم دغه ترى له خبر چې دا ټول اسمانونه مزك الله پیدا کړی دی ولم يعي بخلقهن چې دې ستړي سوي نه دی په چاس په پیدا کې دا د يهودو د عقيدې رد دې خرخه خبيسان سوال او ته دلته د شپږ ورځې پوره کار یو کې دواره ستړي سودا یو ورځې ولم يعي بخلقه النبي قادر أي دغزات ندي قادر على أن يحيي الموتى بلا بالكل والذي إنه على كل شيء قدير قادر ويوم يعرض الذين كفروا على النار شدا كفار كلا بيش كلا سي فرور بان أليس هذا بالحق الله برتوي برتوبوي أليس هذا بالحق دا دغه شنه دی حق نه دی ولغو قالو دی به بلا به خیر حق دی ور بنا قسم دی په خپل رب قسم لا بس یو حقیقت ولی خو وسی ور ویل دی کل وس خو دا شی مصدق په وسارو کل یوم حدید و ایس شریک خرات کیز دی کل ولغو په خدای چی حق دی کل هغه خالد امشته نه کول حق دی کنه د څور ته هو حق دی په قران چی حق دی قسم چی در کاو کوشش کی چې ګونی تاسوم هو کوشش به ځای کوشش راځان دری شروع کړی قالوا بلا ربنا قال الله برتوي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وتكي عذاب فاغا سبب شتاش كفر كاو فاصبر خبل پیغمبر ته مخرا واړو بل دستری دی راي کی ولن څوک فاصبر فاصبر حوصله کاو صبر کاو کما صبر اولو العز من الرسل لك اغل ولد العز پیغمبران خو پیږي نه عام تور نه نبي تذكره یو ځای وصول په یاد مدي یو ورځې په خوام یاد کړی و نه نبي یاد کړ دا فنځه دی نه اسپیشل ول د اسپیشل رسولای کني ګردم بیا رو اولو العزم دي نه دی کن دا بیا فاغو کی چې اسپیشل دي کن دی غټ چټری دا ویل دی زس موږ هم پکې زموږ بیا ته ګور سپیشل دي کن په سپیشل کې بیا سپیشل هغه سپیشل اډیشن لا کول لازم مې نه رسول الله تاسو تعجلوم دی په تلوار د دوی تباہی او ما غواړم ته شورج بعد به ګور ولا تاسو تعجلوم دوی د تباہی د پاره تلوار مکوته ان کانهم ولی ولزک دا ټول دنیا ش د تر اخري وخت پوری کس عذاب هم پرانیس دا بیا ته کاله عمرم د تو ورکول ټول په دا گمراهی کې تیر چې په ورځ د ما شرف ورتس نبی خلای چې الا ساعت من نهار ولول حکم ته یو ګړي اوقات ګسره عمر تیر کړی دی داسې بور ملمیش ولی کأنهم یوم يرون ما یوعدون کأنهم یوم يرون ما یوعدون څه به ویني کأنهم لام یلبسو الا ساعتا من نهار گویا دی دی اوسیدلی په دنیا کې من یو ګړی دا به کله د کله وخت یوم يرون ما یوعدون په هغه وخت چې دوی ته هغه د دوی سره هغه وعده چې کول کېږي د عذاب هغه ورته راشي بیا به دوی دا وایي ولنو بیا البلاغ زموږ اعلان دی دا البلاغ منا دا زموږ یو له خو طرف څخه اعلان فهل يهلكوا الا القوم الفاسقون ټول دنیا ته دا اعلان دی دغه قانون زابطه ده چې د فساق او د کفارو ما سوا نور قومونه نه تباه کیږي مؤمن به نجات پیدا کی بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم شكفار دي الله د لارې څخه قلب بنا ګرځي الله د دې اعمال څخه کړی دي ورکړي برباد کړی اعمال والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد سوره محمد نو غزه چې ګرسره سراتنه سپیشل انو پکې خپل څو دي ول خاص یې پردغه ایمان راوړی کم یو ولستی ودا خیال چې دا به نو بل ګور کم کیا ول نه نه نه خاص په دا تورشتک دی په دا سرشتک دی نبی چې نازل شوی چې دا محمد نه می پردای ایمان راوړی پر چې ایمان راوړی ول دا دغه شی ول و دا د بوس په شک دی پکې او هو الحق او حال دې دا حق هم دی الله له طرفه دی کفرانهم سیئات و اصلح بالهم زبور جهم د دې کو نه دې سیئات فقط هغه تکلیفو باندې و اصلح حالهم و شانهم زبد دې حال ډیر شکم په دنیا کې هم په اخرت کې هم ذالک ولی بان الذين كفروا الباطل زکه کفار دی او اتبعوا الباطل فیروی د باطل وکړل وان الذين امنوا اتبعوا الحق مؤمنان اتباع د شاو وکړل د حق من ربهم هغه حق چې الله له جانبو ذالک یضرب الله للناس امثالهم هغه باطل او بے بنیاد او زکه نو باطل بنیاد وخت دا خو یو بنیاد او استحکام لري نو زکه به دا تکلیف پاتېږي دغه کوم الله مثالونه بیان نشته شرف خلاص بیان اول ول بل دغه جهاد خبرې دي دغه مدني صورت دي مدني دي جهاد بیا جغراغه کوم جغوس چې مدني صورت وی ګوري چې یا به حکم وی یا به منافق جغوي یا به جهاد جغوي چې ویل مدغه خبرې بیان او مؤمن عالم مؤمن عالم مجاهد به دغه ناری دي کړ په مدني صورتو کې خود هغه ناری دي ولیا چې موږ دی پاتې څو اوه روزه دی مارس ول ول ول په دا روزه کې دی ونی ولکن دغه خبرې دی ګور روزه کې نه مسلمان دغه دغه خبرې دی کړه اکه هم خدای چې روزه دی خراب شه یا جوړه سولې یا څنګه كذلك اذا لقيتهم الكفار وكفار دغه دغه حکم هغه غل نه و بیا راغې ځکه ال تخري تلا یو څه لږ تنبيه خپل پیغمبر تور کړل ما كان للنبي ان يكون له اسرا حتى يسخن دغه حکم خراغي دا ورسته لیکن دا وخت نازل شوی نو کله دغه وجه الله اول کچیر وختي فیصله پازل کې ماده نه وای کړ د امت د دین حصہ دغه نه وای نو بیا بازار راغله لیکن چون کې ما وختي له دا حصہ د دین دغه حکم د دین حصہ ګرځولې وو هغه کوم ول قید چې مراسته چې فوکي ول قید چې مراسته چې خوشا راځین جوړه ټیک دام ټیک جزیه دې نه دام ټیک وجدي ولا زاده ای ولدام چیک ته دغه شی مفتی آزادګه د هم چیک ته د امام ته د وخت د دې اختیار امسته البته د قتل غ عمومي تر دا فیصله چون کې نسته د قتل اجازه عمومي تر رست البته هغه خاص چې هغه ته وایي جنگي مجرم هغه ته ورته جنگي مجرم هغه په خاص اوقات کې یو خاص خاص خلګي ول نه عام تور د قیدی خو قتل نسته حکم هم دغه امام ولی فضل هم درته وایي وشته خوش خدای تعالی هم وایي شاباس و جنگي مجاهد ول و جنگي دول ول لا جنگي د لې شپ و جنگي ول شو جنگي دول و ول داج وین مو به ول ول وین دی و په ول زکه دې شرق له ول و ول و شنو چې قیدان دی راوس تا خوشه ده چې ور د خپل حیثیت دنیا ته ور و منی دا غم آباد بیا کې دشمن په قید کې راغې فجم دې نه خسته شوې مفتي مورې لکول چې تر څو دې خپل حیثیت پر د نه دی منلې نو کې دې مفتوري لکې فدیه واخسته بیا داس تا کمزوري ته پوری فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا ضربا رقابا كن ولس ويس بكنزي بان خاص پر دا غار وای کن ول دشي سرونه پر کوي دش چکار داسه دا پټوري پر چلوي دا کری د چکار یا لوزی کن ستر الوزی چکار یا لوزی خبري خو زده کی بلا ما ته جنن سې کول بلا ما ته کی خو دانګ ورسی کن لکه دانګ نه سې ول یې پته می تا خو دا کی کن ور دا نه ورک ته تلوان کوم د پټیش بده کول ته وڅ چنده کول هته بلار ای فلا وتاکوم وتاکوم کی مو برزیدل د یو څو تعرضونه ماروزونه چې بسې جنگونه دغه حال به زده کړي چې دا خدای چې جنگ کیږي کن بدلې وراغې زړه بنو دا دلې کنه دا دې زلیری والا دي دا خپل لا خیر سره چې راغې دا خدای مجتهد مجاهد ته ډیر تږي کن ډیر عزت کینه په تعالی په بغل بغل وسر کې دای مولي صاحب نوم دای په ناز کې نه ولې وشته یو نه جاده راغلی سب څه زنه په وتاکو کې دي بس دلته منو داش داش پر ول داش ستم دم پر دغه شي بای پرونه دغه شمک پر راپورته کړل کړ مش زه وک شي کو خاص په ادوان بای پور کیو کړ کله وای په توام کیو کله وای په اول کله په دریم مطلب دا دي زه شاو واغت داش ما هر وک فزار وره کا وای سی پر غار دي ټکاری کړ ټکاری مجاهد بیاون حتا اسخنتموه شم په وینو سره کړ ولو شم په وینو ولړل شم قتل کړه ولو ولو په شد الوساق بیا نو شی مضبوطه کی چش ولغرسې دې دې چې پر پیچلی شی ټینګ وتړی شی لا سنې ټن مور وتړ لا غورس فاما وای فاما تمنون منن و ما يفدون فدان بیا نو تاسو خوښه ده کوم یسان په کاو یا دوی فدیه درکول زوري ورته و منې چې مردې زورو وری حتا تزال الحرب ول دا سلسله به تکمک ول دا وخت چی آغا جنگ ندی جهاد ولو ولا جهاد چی لاخ راغی آغا خپل سامان مامانی حال تکشیر روی دیر تکور چی نستی تا آغا وقت سونه ما بالا قد پا پیغی مانی چی جهاد چش ایجدی خپل هر خپل اسلحه و درون سامان ایجدی تر آغا وقت بوده سلسله من چی دا گردم زکت سکیش پا تکیجی تر آغا وقت بوده سلسله حتا تزا الحرب و اوزاره چې دا حرب خپل اغدرانه سامانونه پر مزکه اجدی منځان څه کوي خالی سلا کوي کن حرب خو نو دوی مجاهد دي کن سخت غټ مجاهد دي حرب په خپل یار تی په دا په یی حرب په خپل دون لوی زغره غوست یا دا سی بد کلاشن کو پر سر دی دا سی راکټ هم پر باخست دی بد خلې پر سر کړی دی یو جب د خشم په انداز باندې دا څوک د خپل هر ډیر درانه شیان دی ولو ول دې راغه سامان یل تک شی جوړوي دواره نو دا څه ختم دکن کني دا وخت به چالو وي حتا تزان الحرب از هر از هلك دا د بس دا خوښ دا خو دغه تر امر ور ودل ولو ول ګوار ورته زست شیم تی انو نکوم کني زه خو واغه ذات يم کن چې دا په دا غونډه یو ته درې جوم تر ګرد تیار کیږي ټول زه غړی چا به کم وژلې سي لیکن دا یو سلسله ده د امتحانات شروع ده ذلك ولو يشاء الله كلا وغاري لن تسر منهم خبل انتخام بدل وزن واق ولكن ليبلو بعضكم ببعض ستاس امتحان ببعض ببعضوكي والذين قتلوا في سبيل الله شد الله فلارك ولا شيدانس فلن يضل أعمالهم لألّا بددي أغا عملون نبن بربادي أغا بقرد محفوظي سيهديهم ويصلح بالهم دې زحنه مې به مشکو الله ويصلح بالهم دې حال وشان به زړه به تر کوم په جنت وي دخلهم الجنه عرفها عليهم مش به چې جنت ته ور داخل کو چې هغه بدته د ته به ور و په جندل چې صاحب ستاد ځای دا غا دې کړ هغه الله دې ته به ور ولي هغه نو دې مجاهد دین مجاهد بدون مجاهد خو نه خوخ شوخ دماغ هم یخن ای په دې غواني کن افرشتي غری باندې ونه وسره هغه ویلي ګری انورې افرشتي ول صاحب استاد یې حالت دې ترځي شاشال ته ځای دې کن صاحب ترځي کوم ته خوش خوش پروانی کن د سم نو سې کیږي کنه چې مجاهد دې کنه مجاهد کو نه شوخی کن افرشتي غری باندې ونه لاسته شو سکی ول صاحب استاد ځای ترځه حالت هغه ځای کې شي خاطر ځای دې غدا شو جنت خپل تلم شتول ول الله مجاهد دوری راولې کنا شي څو کن دیونه لاسه يدخلهم الجنة وعرفها لهم ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم كتاشد الله نصرتك ويستاش نصرتكم ويثبت أقدامكم شيء بمتنكم كتاش شرائط فزيك شرائط فزيك والي ولي والذين كفروا فتنتعسوا فتعسن فتعسوا والذين كفروا فتعسوا تع بخلوهم شد الله وش كفار دي أغا بخلوهم تعس ستوي دا دې پر سره ته خلق بنيو مشل پښتو کې مو یو پلان لا پر خلا ووم شو خلا پر خار ولا کنه خلا پر خلا خو ته پر خلا او خار ولا چې دې کوفار الذين كفروا فتعس لهم خلا دې پر خار ولا چې هغه بل اعمالهم لا يدي عملونه کړه برباد بلک کده لدیس خپل تدبیرون ولی ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم دی هغه بد وګنی چې الله را نازل کړی وغه دین وغه کتاب الله د دوی اعمال کړته برباد کړک افلم یسرو فی الارض فینظروا دی نګوری په دنیا په تاریخ کې دی ولات چې مخته وګور من قبلهم تر دې لمخ داغه انجام څه دبر الله علیهم چې الله پر او باندې څوکړل عذابونه پر مسلط کړ پر چپا او هلاک وللكافرين امثالها لدغ قسم حلقه كي ويسج حلقه وعزبه كن گرفت ذلك بين الله مولى الذين امنوا وذكر الذي وجه مؤمنان كامياب فديس چ الله الله توغدي مولا د الكسانو دي چ مؤمنان دي والذين كفروا لا مولا لهم اگر متولي وسرپرست نلري مؤمنان خيلري ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري دغ جنات کی چ بر داخلي به هغه کم جناتي من تحت الانهار والذين كفروا دا كفار يتمتعون كما ما تاكلون انعام والنار مسل ويخريو چي فشار دي فشار دي دغ دغ سپي باش کړه لکه چا ول غي غن دي دغه بس خري چي بس بس كانوا اذا ترى يخري كما ياكلون انعام ولا حيوانات كما تاكلون انعام والنار مسل لهم اخري رهائش غاي اخري رهائش غاي چش ور دي الله دي مجوسه وچونا من قريتنا لي اشد قوه من قريتك لدا استاكلس چونا کلی شارون چې غډیر زور ور او طاقت ور ته کم کلی دا استاواله کلی څه چې مکات التي اخرجت کدا کریانه دا چې تی راستله اهلاکناهم مشغل هلاک فلا ناصر لهم به ناصر پیدانک افمن کان لا بینت من ربي ا دا سړی چې پر یو دلیل او پر برهان پر نبوت باندې قائم دی دعوت دنیا ته ورکی دغه کمن زویر له سو عملی دا چې کدی سله کاغه چ خان خپل با د خپل خواهشات دا برابر دی ولنا ولنو مثل الجنه التي وعد المتقون مثال دا جنت شان دا جنت صفات دا جنت چې متقین سره وعده سي دا پیژنې ولر کمتی فيها انهار پغې چې وليدي مما اند وبوس غیر آسن هغه وبه چې بدوی نه وای خوان دی نه بدل سات وای وای را خوان من نه دی دی دا پای وبو خره یبد بوی نه نه نه دای شرونی دو شرونی دای شرونی وان هار من تی ولی روان دی من لبن د شدو سر کم شدی لام یت غیر تعمو د ترش مریشنی دی وشت وای را رنگ خو یم رنگ خون دی او خوان ول د خراب ایش ولیا اوه دلی خو زمل خو دریم ولز بیا شدی تش زبال خراب کی کلو لا لا خیدکس خیدک تیزدات خیدک سی ولا نه یارا غنه خیدکی لم يتغير طعمه وانهار من خمر وادموش دي وات لذت للشاربين ويو بوتل سيوي لا شي سفاس بين شراب شي قسم قسم شرابوني لذت للشاربين لذت اوربي لذت هندوي دي چاد بار د چون د چون کو د فار من دای نه لګا دنیا والک د دنیا والک تر خدي کن یاره داخ نشه هم لري تر خ هم دي کن او هغه توف دي خو اجام دي نشه هم اگر نه لري البته دی له مستی لري کن لذت الشاري بين دخو دي داوان هارو من اصل مصفا زو جمره داده دا چه دمو چه یه چه دانو ری بیا برای پا ورگرده کری پر مش بانی خصی پا دوا ساو کلو بانی کرد ولی یا آغا دیر صفا شان غیر مصفا هند دو کبازی نست اصل دی مصفا ولی داشت چونه لی دی دی صفا دی ولی هو ولی دا خواری یو خدا ترا دی چه تر سره دوالا مخدره گرزی دو تا لی دی کن دا ګډه ضروري شي ان چې کار کول سره نه په پټو ځغلي کړ دې څورې چې دا څه و چی کړ دا چې دی و چې بیا په پټو ځغلي کړ دا غره کم څو دا غره اصل دا غره دا بل کم یو دا جراب دا څړې په پټو ځغلي ول ما جما سلوې میدان در کوي ځغاله کړ چې خیمه دې دې چې په کوم دین نه لای سلالات کار وس هریم دې دې کم نشتی ټول چال ولو لاش دش پش بجي لا هو سبب هو انهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات نبي ومغفرة من ربهم اللهم ربنا اغفر لنا كمن هو دا سړی دای کې دای چې کمن هو فاقانت في النار چې اميشه په غور کې مبتلا وي او سقو ماء الله دې دې د حاله مجوسات چې په دوی باندې وچل چې هغه وبکم وبه هغه یې شدل حمیم چاته وای گرمی نخالی چاته وای یشی دلی و با فقط امعاءهم کلمه بری غچ پری که دبانی برا وسی دغه بی او دا بم د ډیرو چیغو بعد ول مرسوم تجم دا و با ور وچی هغه بیا دا ترای چې نور د نن لمبا زیاته کی ومنهم ما يستمعوا اليك دي كفارو بازي هغدي حتى اذا خرجوا من عندك شل تازه ترسه ولارس ده منافقان ديكن زي مجلس خناس خبرت به خوش نني بس سكبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير قاو ده بيوردوري قتل بيبي دوري كل بقصد داو جي خبره بينال بيا بتقرير ما بك ولار عبد الله ابن مسعود شوت بيا بدور سفر ده قران بدايه واني غواد حضرت عبد الله ابن مسعود ملاو وتليل لا يديتك ليش هل تدباني وروتي ها منافقان ولا لا ولا عشان لا تشفيت شوال اشفيت شوال شو كيشو بسم الله عشان حسي منافقان وليو بيادق لا بيابل ادل يستمعون اليك فتا اذا خرجوا من عندك شل دعا استحال مجلسة ولا قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اوس اشفيت شوال رسول الله شوي شوال كان اوس انفا بريد اقفزي لانجك وانا اوس أولئك الذين تبع الله ولا قلوبهم وتبعوا أهواهم الله يفجر مولك وليدي فيروي دخبوا لأتفع وشروك والذين اهتدوا زادوا هدى وآتاهم تقواهم يا الله أزمجت مزيد هداية راك والذين اهتدوا تجي هداية داقوا دفار مزيد هداية فركوا وآتاهم تقواهم اللهم آتي نفسي تقواها حاري بداوس وزكيها فإن خيرك فإن أنتك خير من زكاها فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتي يوم دي دين بالانتظار كوي چ گړې ورته د قیامت راشي او د میراونیس فقط جا شراتو ها فقط جا ولا ابتدايات خو وس د پیغمبر وجود په خپل د قیامت د چاس خدي د اشرات خدې علامات فان لا فان لهم بیا بشیر زغلیکن اذا جات هم ذکرهم چې کله دوی ته دا چی شراغه د دوی هغه نصیحت د دوی فن د دوی یاداش د دوی هدایت ورته راغې نه مني فعلم انه لا اله الا الله الفدي سر خلاص كشي الله هو واحد لا شريك له بالمعبود نس واستغفر لذنبك تياري شروك ها استغفار وعلى دخل قلنا وللمؤمنين والمؤمنات مؤمنان لريم وعلى والله يعلم متقلبكم واسم اسواقكم استاسي اغا اخري دا اوري دلوزي او استاسي دا اوسي دلوزي استاسي انجام ما تمعلوم دي خبل استغفار وعليك والبشر والله سورة فإذا انزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم دا سورت سورت سنتي مدني سورت تي مدني سورت خود دا شان خام خاباس كي يو طبقة دا شادا دا منافقين دا آغا زور عادت تي مخي بار بار دا دي تذكرة پا قرآن مجيد كي سيرت چه منافق عادت دا غوي خبري ديري كي دا عمل ميدان شراسي بيا لا سلکی کن در بای دیروی عمل لجوی کن در خوشحالی پا وقت کی در اسلام سر دیر محبت او منش کاره کوی در آرام و در راحت پا وقت بنی در گچی پا وقت بنی در اسلام سر دیر منش کاره کی چستگی راسی بس به اسلام تا شاو گزیده راسی داست چه خلقو بعضی ضعیف الیمان قرآن مجید تا ضعیف الیمان سرم زیدی کل لجلج بحث کوی کن اور یو خالص منافقینو یو بدا سوکو ضعیف الیمانو دوی بدا اس تسکری کولی سیار داس نوزستا سپا دور کنده ترا دیری خبری با بخوایا کال کل دیری بخلق بکولی یارش دا جهاد مکر آگلی وی نو چیکی بس مشخواد پکتابو کی وایو دا جهاد فضایل خوستا خوز مرسل سپالا کی کنن سبا دا جهاد موقع نبا وکن ها چی با خدای تلا امتیان پر وکی ها موقع پر آلا کن دا جهاد موقع پر آلا بیا بینو چتانس رزرول سل بانی بی پک کولی کن نارکم دا ضعیف الایمان او منافقینو به مول ولیار چې داسې د خدای له خواست خه به داسې موږ ته سم اجازت سوی وای د جهاد نو موږ به بیا داسې داسې کړي وای داسې کړي وای داسې کړي وای یعنی دا هغه دور ګویا چې باقاعده د جهاد اعلان نو سوی کن یعنی دا صورت هم مدینی دی لیکن دا هغه زمانې دی چې ګویا په ابتدایي دور کې ول خدای موږ ته اجازت نه راکړي کې نه موږ به موږ داسې لاس ورن پر روان غشتې وي داسې کار به پکړې وي درې به به جوړ کړې شي خو موږ ډېر ته کړې دي منافقین خو وسته پیژندل نه تر باندې خو هم کالا خفت نه موږ خو به پر اشاره هغه طالب خدای غي خو په دسه او ول خدای تعالی د منافقین ډېر غیبات ورګي چیر دي کور ورته نه ونیږي منافق لا وزاوي سب لا درت نسي يقول الذين امنوا لولا نزلت يعني فظاهره باني شي دعوه دچات يوم من الناس من يقولكن مؤمن مؤمن دا عادت وي بس دا دګر دین سرغداش کاره کیش چې مؤمن ډیر لاپوک نیوي ډیر دربې نه جوړی دی خاموش طبیعت وي چې بیا کله مشکل راغی بیا دا داغه اصل جوهر ښکاره کیش دا ډیر ناری نه وي ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره کاشی او سوره راغله من د قران یو حصہ راغلی وي سوره څخه دا خامخا متعارف سوره نه دی مراد چې د سیو سوره راغله وي چې مقیده په پلانې نامه باندې میمدل لیکن سوره خو معنا یو حصہ آیاتونه راغلی وي د خدای له طرفه څخه محکم وي محکم دا معنی چې واضح او دلالت وي په مقصد د جهاد او بیا د منسوخینو هم چې ګرسره احتمال پکې نه وي غیر منسوخه وي واضح او دلالت وي د جهاد په فرضیت باندې بالکل قطعي او دلالت وي دا چې د قران یو څه احکام یو څه آیاتونه راغلی وي نو به دې موږ بیا موږ به نوم بیا درته معلوم شي وي نو به دې موږ خوش شي وي کنه لولا نزلت والدش نکیجی کاش نازل سوئے سورت اللہ سوئے فیدا انزلت سورت محکمت وذکر فیها الختال چکل بدا اللہ اگا احکام رالد قرآن مجید اگا حصہ چی محکزوب سورت محکمت یوا حصہ چی بالکل بدا غادول شدہ مادر تول چی واضح دلالت ہو دا جہاد پر قتلیت بے بالکل سریح دلالت ہم کاؤ او بیا دا منسوخی احتمال ہم پکنو بیا نو مخاطبه ته وی ذکر فيه القتال فاغه کې به د قتال تذکره او د جهاد نه بلکې د چا د قتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم تبوينه مخاطبه پیغمبر اسلام ته وای هر مؤمن ته وای په هر دور کې معنا دغه سلسله چې ته بیا مخراره ته بیا دا یو قسم خلق بول د یو سترګې به درته نیولې په سپینو سترګې به درته ګوري چې ته وای ولاړسه پور دسی تشکیل لیک بس پین سترګې نیولې شوري بنه خبره بنه سې کوله اروابه الوتی اور دا سترګې به د سپینې په ځای باندې ولاړی په دا کډلو کې به دا سترګې به په دا کډل کې دی ولاړی لکه د کمچا مال مغشی علیه شفقه وین چی شراغلین غش تری سوی دی غش بیرین خان بیوش سو ایدی نگه سپین سترگی نیولی شرایش بیوش سو خود سترگی پدا کرده کی دی ود دری دا توری ورکسی دا سپین زیاد دا غمانا دا پشتو کی مش پشتو کی سور دوائی سپین سترگی بینیولی کن سپین سترگی نیولی ولی دادا بیوشی په وخت باندې پر انسان باندې دغه کیفیت راځي څنګه کیفیت راځي اتوري ورکس د سپینې راوځي کن سترګې ځای پر ځای ولاړ ولدا ولي كل من اجل الموت الذي هو يسخد د چاس بیرې دی د مارګ بیرې ول خو شخص ول درځي چې شتر واه توري در واه ينظرون اليك تبوين في قلوبهم مرض دغه کسان چې پزرو کې زوخ موجود دي یعنی ضعیف ول ایمان لري یا شک دغه مرض پکې موجود دي د نفاق یا مرض پکې موجود دي د نفاق ول کړه ينظرون اليك تاسو بغوري مخاطبه پسترګو باندې داسي بغوري ک نظر المغشي علی ابن الموت دا کاف ته تشبیه بلیغ پر اساس باندې حذف سوی لیکن ګوري بدرته لک هغه کتل د هغه شا المغشي علیه چې په هغه باندې غش راغلی دا به ولی دا تر تاسو ګوري ول من الموت ين من خو من اجل الموت من خوف الموت حذر الموت لوجد بير فاولى لهم فاولى لهم نو هلاکت ای بربادی دی وی دغه کسان لر چې د مرګ بیریش یواره په خلو باندې غشت او اسلام غشت جهاد غشت او چې کله مو قرال سپین سترګونی ځانو هلاک طاعت و قول معروف فی ذا جمل اورو یند دی حکم چل پکارو د مومن شان څه دی مخکې تفصیلی احکام درته تیر شو چې انما قول القول انما کان قول المؤمنین بس د مؤمنانو قول دغه دی د مومن شان بس دغه دی چې د خدای ځخ وسول درځي جنگ لدی به جنگ ته تیار وي کې ول منځونه کوي منځونه بکو کل تسبیحات کوي ذکر کوي ذکر بکو یعنی مومن بخپل رائے نه لري د د رائے به د خدای او د رسول په مقابله کې خپل رائے نه دی د ته بس وینا دغه کړه طاعت و قول معروف و حکمهم یعنی حکم دو دی داری امر دو دی دغه دی همر د ار مومن دغه دی چې تا و قول معروف شوینا وکي ان د مومن شان کم دی چې شایسته وینا وکي نیک وینا وکي امر بالمعروف وکي او د الله او د رسول چې کوم حکم راغی بس ته حاضر ورته ولاړی سر په لاس کې راخستی مالک ور سره واغې په سر کې راخست چې ما دغه مان دی چې کوم وخت لا مثلا د الله سره څه کوي سودا کوي دغه سودا څه دی کنه سودا سے بیا بیا تو پشیمانی کم بی بختی خدا فیزعزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم فیزعزم الامر چې معاملې ډېره سخت است یعنی خاص کر په دغه وخت کې چې د جنگ مشکل حالات پیدا است ستړي حالت پیدا است دغه د دستور او قانون یوازې دغه وخت نه دی چې قران نازل دی یعنی هر وخت دغه طرف فیزعزم الامر چې معاملې سخت است یعنی د مسلمانانو ته یو سخت ضرورت پیدا شو بس بیا مسلمان لره عذر مزر بیا نه دی پکار کړ فلو صدق الله لکان خیر لهم کدوی دا الله تصدیق کړی دا الله تصدیق کړی ان دا الله خبره منلې نو دا به دوی د پانه ډیره به تر وای فهل اسیتم ان تولیتم وان تفسدوا فی الارض وتقتلوا ارحامکم ها الله وای ما خلت خو دا ته خو بنیش دی نه است یعنی دغه منافق طبیعت خلق دا منافق مزاج خلق چې اسلام په جامه نه وتلی وی نو بیا شکل قدرت او غلبه په لاس باندې ورس نو بیا دې څه چلګی ظلم کوي فساد کوي جابر کوي اور قمزه کې کینور خون ریزی کوي د اصلاح پر ځای د عدل پر ځای بني فساد اور ظلم خوري الله دغه کسان ته وای وای تاسو خو دغه ته نه اس نږدې لتی خو دغه توقع نکیش لتی خو دغه توقع نکیش معنی سر کیج لتی خو دغه توقع نکیش ستی به باب خو دغه خیال نه وهل کیجی کم خیال انت ولیتم کچیری تاسی د ملکو او د سلطنت مالکان سوالاست انت ولیتم سما کچیری تاسی د ملکو او مملکت او د حکومت د ریاست د امور او اختیارات په لاس کې ول ورکړل د چشته حقوق بل تاسی نه کی داغه خبرته ایت چې بدل خبرته نږدې نه است لدغه حقوق به نه سر کی کچیری تاسی اختیار دل درسو نو بان تفسدو فی الارض و تقطعوا ارحامکم یعنی بیا به تاسو فساد په مزکه کې غوړوي او قطع د سلی رحمی یعنی بیا به د خپلو هیڅ خیال نه ساتي کن اول ظلم به په دغه خپلو باندې کوي کن اول ظلم به په دغه خپلو باندې کوي غوشي به د خلکو پرې کوي چورو چپا به جوړ کړي ناموس به لوټي د خلکو مانوله به لوټي خپلو پرې دی به بیا هیڅ نه ګوري کن یا عام یو ترجمه مفسرین دا کوي کن فهل سيتم ان توليتم او تنفسدوا في الارض وتقتلوا ارحامكم دوما ترجمه په دې ځای باندې بعضی محققین علما دا کی چې اعلی تیس خبر دغه توقع نه کم یعنی تل خبر دغه خبرې ته نږدې نه است ان توليتم کتاش لدینی برحقه پر شاو او استاس لدینی برحقه یعنی دغه جهادي عمل سره پر شاو ګرځیدل است د اسلام سره پر شاو ګرځیدل است د پیغمبر سره او د جماعت المسلمین سره پر شاو ګرځیدل است دغه توقع خو بنی یعنی دغه ته خو به نږدې نه است که چیرې وګرځېدل اس په شانو بیا به څه کوي ان فساد فی الارض اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم وعمى ابصارهم دا هغه کسانی چې الله د خپل رحمت نه شړلی فاصمهم وعمى ابصارهم دې کانې کړی دی الله وعمى ابصارهم ورندې کړی دی دوی سترګې یعنی خدای تعالی د دې پر هغه حواس باندې یو پردې لګولې دی مهرې لګولې مضمون بار بار درته تیر شوی نه حق اوري نه حق ویني کن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اغفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ام واملا لهم افلا يتدبرون اي دغلا حق دي نويني تر دين روشانه دان زبردستا يو الهي جغ دي كر الهي جغ دي په دا دنیا کې چې قران نازلېږي د قران نه دا دربي اوري د قران دغه صوت رفي هم نه اوري او د قران دارونا هم نه اروي دي بن څه تکولې دي یعنی خدای کانه سي وي دي کخانه نه وي نو باید څه شي اوریدل د قران دغه لوړ ځغه اوریدل وي چې چا غوونه څه نه څه کار کوله یو معمولی کار کوله ها 2% په کار کوله 1% هم غوړو کار کوله نو د قران دا لوړ आवाज به اوریدل د قران دا وحي جلی به اوریدلی وي چې په هر مسجد کې او په مسجد نبوي کې په هغه کوڅه کې د مؤمن په حق کور کې به د قران د تلاوت شغرا پورته کیدی چې حضرت جبرئیل براوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر صحابه او تلاوت کاوه او مؤمنانو به وایه دا د وحی تک شغ دی ناوري یعنی که یو فیصد هم په غوږو کې وای بیا چې دی اوریدل یو او د وحی دغه رڼا چې الله خپل کتاب ته څه ویلی نور ایا دغه نور دی نه ویني دغه سپین رڼا اورات چې د قران راځي چې رڼا جوړه وي دا نه ویني سرګې وړندې عقلو باندې پردي اولائک الذین العالم لهم ام افلا تدبرون القران ام على قلوب نقفلها هيا دیا تدبر نکي زړونه بندي یعنی هغه کنه ویني شچلول له دی وځه سترګي وړندې سولې یا غژونه خانسو د قران هغه حقانيت د قران پر حقانيت باندې دون ډیر دلائل موجود دي نو فاغی خوب آیا چې دیتا کری وی تدبر او تفکر کری وی خود غدری حواسی ده هدایت ده دری سرا معوف دیکن چه دی؟ معافت زدت افلا تدبرون القرآن ایده انسانان ده قرآن پر حقانیت کی ده قرآن پر دغ خبر کی چه ده منزل من الله ده پدی که تصور تدبر نکی هم علا قلوبی نقفالوها یا بدبختانو پر زروبانی چش لگی دلی دی تالی لگی دل تلخنو پیر تشخنم تالا ورتو ایست څور توه سکول پورته وایست ها کلفان کلفان پر لګی دیلی تعالی اور لګی دیلی دی چې دا د قران د قران حقانيت د دې وجود دننه نه ورشي کیش ان الذين ارتدوا على ادبارهم بشکره کسان چې پر شعبانې واپس لاړکن او مې ارتد منکم عن ديني الته مې درته ویلو چې ارتداد عام دي کن خوای حملنوي او که خوای څوک وي ارتداد عملی دا معنی چې هغه کم اعمال چ هغه ته سبقت د مؤمن شان بیا واست چې سبقت د مؤمن شان د هغه څخه راپښه اسولې پر شا نه دي د دین په کار مخته نه دي همیشه داسي د شاو خواینه ولي نو دغه ارتداد هم یو نه و ارتداد دی لیکن دغه ارتداد هغه ارتداد نه دی چې عین سړی چورت وای کفر ورت وای عملی کمزوري ده عملی کسل دی عملی سستی ده نو سړی بیا د شي ارتداد عملی چې عقیده او ایمان ټول خپل پرځای صحیح سلامت وي لیکن دغه عمل پکې فیداش دغه نتیجه دار چې په دنیا کې خو به هم د هغه عزت او د شهرت الله دې محروم کی د هغه اعزاز چې مجاهد ته الله ورکی یو اعزاز چې هغه سابق ال الخيرات ته الله ورکی هغه دغه نصیب کی نه نصیب کیږي یو طالب دې چې مهنت نه کوي پکال کی سبقان میں اخوائی یا وائی یا محنت نہ کوي دغه سی محنت لکه چې فکارو نو د امتحان په وخت نو بیا د لوی نتیجې خو مې امیدونه دې بیان لري کنه لوی نتیجې ش نتیجې اعلی نمبر به بیا څوک هغه به اخی چې خوري یک شلو محنت کړو سارو ما شام لګاو لیکلې هم د تکرار هم کاو یادولې هم کړ نو بیا به یقینا خبره دغه انصاف ته قضا هم دغه چې دا ش نمبر به بیا هغه ته ورکول کیږي نو ودای له شاسخه د اعلی درجه څخه محروم شي ارتداد عملی معنا دا چې سړی پر شاسو کن نو بل شا محروم شي لورو درجه به محروم شي که جنت بیا و نصیب ون شو د ایلاند یو ځای به جنت کې ګرځي کن لیکن یو خو څوک دی دا یعنی په اخرت کې به د لورو درجه محروم شي په دې دنیا کې چې کم د دې درو یسغه یو سړی ته کم یو اعزاز او اکرام پیدا کړي دا هغه به محروم وي او که اغام په دې شرط باندې چې نورګار د اسلام او ایمان په خپل ځای وي خو به شاته شاته کی jihad نکي او یو ارتداد چوک دی ارتداد د عمل نه دی بلکې د اعتقاد دی پر شا باندې ولاره هغه حقانيت د دین ته چې د مخترا غلی لاغه څخه په چوک پر شا دغه مختور دغه مختور کی مخ کی هم شه اعمال کړیو هغه ټول برباد شو حبس هغه حبس ان الذين ارتدوا على ادبارهم كبر شاورت برته واپس کیش من بعد ما تبين لهم الهدى فصل دیش دی چې دا واځي سول یعنی رون سو وځلې د دوی د پاره هدایت یعنی یو هدایت هم یو څه نصیب څه شي یعنی سی معنی راوړې لکه هغه نو هغه مثالونه چې په سورې بقره په سر کې درته تیر یعنی یو ورځ سره نام نصیب سولا هغه زړه ته یو لږ ایمان مو شي وسو دا زړه د ایمان د ذائقې څخه هم وکړه د بدبختان سوال لهم وعمل لهم ميدانو چوک دی شیطان بدبخت دی یعنی دا حمله چا په وکړه یعنی الله خودونه اسباب د هدایت ورته پیدا کړ چې دونه عظیم کتاب دومره عظیم پیغمبر ورته راولېږي عقل او دماغ ولا ورکی او پیغمبر ته دومره غاچی معجزې مولا ورکړلې د پیغمبر ته هغه قرب هم ور نصیب کړي او باغه ایمان ته یو ورده نغه ضرورت د ایمان اگر رونا خو هم سول لیکن دا برته باوجود چې کله د اسلام څو قدمه مختفس ولار څه سختی را لیکل ها فی ناس خابو خیر نتوا النبی و ناس خابته فتنه انقلب دخ مزبون منافق په باب کې دي بس ورسته چې څورې دي ولاړې په اسلام کې اسلام خو څورې دي شیشه خوږی خوږی خبرې وي ورسته بیا داسې یو تشکیر مشکاره سوکن بس کله به ژغ سول جهاد لولاړ سي سر هم بل الله په لار کې ورکی مالم د الله په لار کې ورکی خطرات هم پیدا سو مالم ورکی شرم ورکی یو څه شهادتونه مو سستړي ستومانه عمرانه بس تا اسلام دواړه ګران ورته پریوتې د اسلام بیا هم بس کا خراب شیطان وس وسې پسې شروع کړي چې د غم کې څه دي څه دا چې دي دغه زړه کې چې دغه د بپلارو د نکواله کې څه سم وکړ بس دلته شیطان پر حمله پر شروع کړ شیطان نو یو لوی لوی امیدونه ورته جوړ کړ چې زه مې امرې کنه ته اوسې د غم زکه دغه شفاعت د باغولې دي دغه پات دي چې دا دولې دغه پات دي تر اوسه خو ستا ډیر کارونه پات دي لوی لوی لوی امیدونه ور واچول کنه دا سړي چې دا مرګ ته واره خطا شي خو دغه وځ چې دلته چی جوړ کړی په خپل ځین کې د دنیا یو ګور څونه بهترینه نقشه جوړ کړی یو لوی نقشه د دنیا جوړ کړی دغه امیدونه داره دی په دا باعث کې له چا ځغلی له ایمان د مرګ ځغلی شیطان دی بس وسوسه ورته راچی کړ د خپل ځان ورته تیار کړی کړ شیطان وسول لهم قسم قسم خیالات د دې په اړه جوړ کړی کړ او عمل لهم د دې ډیر لوی امیدونه ور کړی یندای شیطان عمل ول لارې ورول ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم دا په دې وجه باندې الله د دغه شیطان پر دوی مسلط له ایمانه محروم کړل یو خو هغه جنی شیطان بل دا انساني شیطانان هم د مدینه دغه عرب قبایل چې د منافقینو دی خو د یهودو سره هم تعلقات سارو ماشامه تاګ را تاګو دا به حقوت بیا وایل کړي کریهو ما نزل سنطيعكم في بعض الامر مش بس تاسې ډېری خبرې بیا تاسې سره منو کړ مش بس کو من استې خبرې ګرد مش دې غنه منو دلته سمج څه مجبوریان دي دا د عربو منافقینو منافقینو کوم نو شپی جن دل یار خو کس طالب خو په بد کړې جون ډېر غیبت یو لوک دغه منافقینو په دغه سر ویل ولا لا دلته سمج څه مجبوریان دي لازم قوم او قبيله اوس ګرد د زمینې لیونی سوي دي دغه پیغمبر چې راغلی دي دغه ګرد په پیسې دي کن اوس مې شهر نه لرو دلته کورونی جګړې پیدا کیږي کن نو څه څه خبري ورسره منو نو نور به بیا د چاغه منو ستای غمنو کدا سي مرحله رااله داس مرحله رااله داس مرحله رااله بیا به د چا تعاون کو ستای تعاون کو او دا الله وای دغه بظاهر خو مسلمانان دي ځانته مؤمنان وای کلمه وای منځونم کوي لیکن بیا د دوی د هغه خلکو سره د اطاعت وعده کوي چې هغه خلکو باندې د قران نزول د پیغمبر راته ډیر با لګیږي هغه څو يهودو نه سارا هاي دغه نو خوشنخته سیاست اوس کوي پر هغه کسانو ته دوی د خپل اطاعت وعده ورکي دوی د خپل دوستي او د یاري وعده ورکي چې هغه څوک دي هغه هغه کسان دي هغه صفت باندې خدای تعالی مشترام متعارف کړل چې په هغه باندې د قران نزول او د پیغمبر راته ډیر بد لګي په هغه ډیر بد لګي دی کنه ولولي خزمج مذهبي اجارهداري ختم شول په دنیا کې خو په خو مړ ځان ته اهلي مذهب ول پر دا نور بم ځانون لول لول کړل دا خو اس نور په پیدا سو پیغمبر راغی کتاب راغی نقل صاحب راغی هغه اخیری پیغمبر هم زمرد الله سو ته په خو ډیر بد لګیدل نو د اهل کتاب د اسلام په مقابله کې د يهودو د نصارا او سر د دوستي از مظاهره کول د اغه ته د مخده د غوده د فرامینو د اطاعت وعده کول خدای د غو منافقین دي کنه دغه څوک دي منافقین خو دغه دي کنه چې د الله نه ما سیوا د مؤمنان نه ما سیوا د نور په مرګري کې چې غواړي عزت غواړي غلبه غواړي دولت غواړي مفادات غواړي د خپل د منافقین په باره کې درته څه ایب ته غونه انده ملایزه دغه کسان دوریز غلی دغه د مرګري کې چې غواړي عزت او غلبه غواړي دولت او شهرت غواړي د خپل د دیر سیوی ولذلك بانهم قالوا للذين كرهوا قالوا دغه بظاهر چې د مسلمانان دي دغه منافقانو به ویل چاته للذين عكسان کم کسان کریهو چې هغه ډیر بد غنل دغه بد نفرت یې کړی ما دا هغه څه چې نزل الله علی چې الله را نازل کړی دغه کتاب یم دغه کتاب نه ډیر بد کېدل د دې قران څخه نفرت کې دی د پیغمبر سره نفرت کې دی د اسلام څخه نفرت کې دی دوی به هغه ته دغه ویل کړي سنوتیکم فی بعض الامر چې مول بزر دې چې تاسو به څوک ډیری خبرې به بیا ستاسو مو منو کړي والله يعلم اسرارهم الله دوی فغه فوت رازو باندې خبر دی فكيف اذا توفتهم الملائكه دوی به څه حال وی الته دا خو به څو ورځې دی په دادو کو مو کو په دادو غوم رو باندې خبر له مسلمانانو څخه ځان بچ کی کنه مسلمان له خشم او غضب څخه د مسلمان د تورې څخه کدی ځان بچ هم کی دی څو ورځې د دې کلمې ودن مانزه په نامه باندې حال ته به څه حال وی الله وي کوم ځای هل تبي تحالوي جزما هغه فرشتي ورته راسي هغه پلیس ورته راسي د دې ارواح واخی او یا هغه وخت چې د محشر باندې راپورته شو بیا هر انسان سره فرشتي ورسره پر دا مخ او پر دا شا باندې فلغت وی کشکړی د یو بدترین مجرم په شکل باندې کړي فکیف تحال به د دې ذات وفت هم الملائکه چې کله د دې ارواح فرشتي راونی سي یضربون وجورهم په دا وخت کې په مخانو باندې هم وی په چفلاخه چفلاخه وی کن او ادبارهم نشاله خای وی کن شاله خای هم پلغت وی دې ته پام کړی دی یو مجرم یعنی بالکل د دې نظیر بالکل شکاره دی هغه عالمی غیب دی موږ یلته وینو دلې د باندې بالکل شکاره دی د کله کله چې یو مجرم دا پلیس راونی سي کن نو دا پلیس یې څه حال به جوړ کړی کن څلور پنځه پلیس دي کن څه کې په دا مخ په چپلاخ وي چا د نستوري نیولې دي کشي چا د لاس نیولې دي کشي چا شاله خو بیا څه لغت ور سره کې په دا ګوټ وي ګیټ چوت چا بي چوت به وي کن دا کې په دا مخ کو وي کن یضربونا وجوههم وادبارهم بالکل دغه کیفیت د الله د مجرمانو دی چې دا به رحمه فرشتي ورته راوستي توري فرشتي دی او به رحمه فرشتي دی هیڅ شفقت بزرو کې نس دغه شو غلاز شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون کته مفتفسرین هم یاس الحمدلله په قران خبرم یاس مې تذکرہ تکن نو دا حال به ول التبسو کې دغه منافق ته الله وایي وي د چور زو د چور روزاک په زندگی دا چند روزه زندگی دا که په دا غوړه شبا ته ځان خلاص هم کې د مسلمانانو په مجلسو کې د مسلمانانو د غنیمتوس ښه د مسلمانانو د مجلس خې یو څه عزت میزت او یو څه غنیمتونه پیدا هم کې کن نو التبسو کې کن التبسو کې کن دلته خو به خوشاله ناری وای کنه زه مسلمان یم کنه ذلك بأنهم متبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم لا دمجو ساتيكا ذلك فدي ودا دغ عمل دو دي سر ولي كيش بأنهم متبعوا ما أسخط الله زكش دي پريوي دا حقا اختيار کرل چه أغان الله أغا تتو أسخط الله اتبعوا ما أسخط الله دي پريوي دا أغا خلقو اكرل چه أغو الله بخشم کريو كن أغا الله په خشم کا وکړ یعنی د يهودو نصاراو اتباع د کفارو اتباع د الله د دین بغیر د الله د دشمنانو اتباع او پیروي کول نو الله پر خوشالګي ک الله ته خشم ورولې کړ دا خوشکاره بدهي خبره ده هر څړې پر خپل وجدان حمل کی یار په خپل وجدان حمل کی د یو سړي زوی وي او دغه سړي زوی حالانکه د اسلامي قانون د شریعت د روی به دغه شی ناروا هم نه وي لیکن چې د سړي خپل زوی د خپل فلار د اغه تر برسره چې د د فلار د اغه تر برسره بي خنه د جوړ بي خي ور سره راند ډیر سخت نفرت کیږي لیکن دغه زوی د دغه خپل فلار د دغه تر بر یا د دغه دشمن سره سار ما شان ولاړي کچ کچی خندای ور سره یارانی او دوستانی سار ما شام دغه په نګری باندې ولاری جکشینی تیرا ته په دپلار به څورې جتیریش کنه چې تاسو دغه ووشه د تی ناس خلیاس چې په تاسو کې خدای دې نه کوي د یو چا سره د یو سړي ډیر سخت نفرت کی انتهای بد جنې کیږي کنه به خټر ستایو کشر رور وی یا ستایو بل کشر قریبی تعالی